Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Müzeyyen Pervan'a teşekkür ediyoruz. Evet, müthiş bir hafta sonundan çıktık. New York'ta Ömer Madra da takip etti. 400 bin kişi yürüdü. Evet ya, akıl alır iş değil. Bütün dünyadaki diğer eylemlerle beraber yarım milyon, öyle mi diyorlar? Hmm. 650 bin kişinin katıldığı bir hafta sonu oldu. Biraz New York izlenimleriyle başlayalım. Evet, yani New York'ta bir hafta boyunca kaldık aslında. Bir iklim haftası olarak düzenlenmişti bu. Başta 350.org olmak üzere bir de Avaz örgütü çok müthiş bir çalışma yaptı aslında bence. Ve Avaz'da işte bu toplumsal örgütlem, internet üzerinden örgütleme şeyinde 2 milyon 100.000 imza topladı iklim değişikliğine karşı. Bu da yani tarihte kendilerinin yaptığı en büyük imza kampanyası olduğunu söylüyorlar. Ve bütünüyle orada New York metrosunda bazı trenlerde filan da bunun reklamlarını görmek mümkündü. Bazı vagonların tamamı bu hafta sonunda yapılacak büyük iklim eylemine yer almıştı. Ve işte bizim 350.org'un da aralarında bulunduğu önemli düzenleyicilerden bir kısmının dünyanın dört bir tarafından bu iklim değişikliğiyle ilgili hem mücadele verenleri hem de bu konu üzerinde yazan, çizen insanları bir araya getirdikleri de bir iklim elçileri diyorlar. Hani madem... Birleşmiş Milletler'de bu üslup kullanılacaksa diplomatlar falan. İyi niyet elçisi diyor değil mi? Ha, Birleşmiş Milletler. Biz de elçi diyelim size falan demişlerdi. Pek de itiraz etmedik. Biraz dalga konusu da oldu tabii ya, bazı arkadaşlarım size nasıl hitap etmemizi istersiniz? Ekselanslarım mı diyenler de olmadı değil ama. Fakat yani çok sayıda önceden tanıdığımız, tanımadığımız hem aktivistin hem sendikacının muazzam katılımlarıyla çok çok yoğun bir hafta geçti. Yani nefes alacak hal yoktu. Ben yayınlara da yetişmeye çalışıyordum. Bu 400 bin kişi de New York dışından gelen kaç kişi olduğunu söylüyorlar. Var mı öyle bir rakam? Tam onu bilmiyorum ama yani... Çünkü Amerika'nın her yerinden otobüsler, trenler kaldırılmış. Ali Koca'ya rastladık mesela. Evet. Oradan ve 17 saatlik yoldan geldim dedi. Uçma. Şey, Ali Dost. Ali Dost. Ha, ne dedim? Ali Dost Numan, evet. O da Chicago'dan otobüsle geldi New York'a. Ve bir sürü yüzlerce otobüs kaldırıldığını okuduk ve anladığım kadarıyla Ali Dost'un da Yeşil Gazete için izlenimlerini yazdı o da. Onun gönderdiği bir mektup vardı bize. Müthiş bir organizasyon olduğunu söylüyor. Yani o mesela Chicago'dan kaldırılan otobüse adını yazdırıp ondan sonra sadece işte bir internet sitesine girip biletini alıp adını yazdırmış 10 gün önceden ve 3 günde bir işte katıldığınız için teşekkür ederiz. Katılacak arkadaşlarınız varsa bize şeylerini yollayın lütfen vesaire gibi veya geliyorsunuz değil mi hatırlatmaları yapılmış. Yani baştan sona hem otobüs yolculuğu hem öncesi son derece organizeydi diyor ve New York'ta da aynı şekilde insanların diyor sadece katılmak dışında bir şey yapmaları gerekmiyordu. Evet, bu bizim için geçerli değildi tabii. Biz çok sayıda... Amerika'dan gelenler için söylüyorum. Yani bizim burada pek rastlanmayan tipte bir organizasyon olduğu kesin. Müthişti yani. Efsanevi boyutlarda olduğunu söyleyebilirim organizasyonun. Yani insan şaşırıyor. Yani New York Times'da şey diye yazmış bunu, manşetini aldı. Neyse ki. Manşetten bir sürü fotoğrafla hem New York'ta hem de dünyanın dört bir tarafından gelenleri. O bile yazıyor mesela... Her şeyi büyük yapmaya alışık olduğumuz bir şehir New York. Ama böylesi bir organizasyona pek tanık olmadık diyordu. Çok ve manşetten vermiş New York Times. Manşetten iyi bir yazıydı da. Taking a call for climate change to the streets diye. Yani sokaklara taşımak, iklim değişikliği çağrısını. Ve şey diyor mesela. Yani dünyanın da New York'a gidenler, benim çok fazla tecrübem de yok. Çok kısa bir tecrübem vardı. Bu ikinci gidişimdi. Fakat çok gürültülü bir şehir. Yüksek binalardan dolayı yankı da yapıyor. Olağanüstü gürültülü bir şehir geldi. İstanbul gibi gürültülü bir şehre bile fark atar. Birçok semti açısından. Fakat kadın da yazmış şeyde, New York Times'daki manşet şeyinde. Birdenbire 400 bin kişinin bulunduğu yerde bir işaret üzerine 400 bin kişi sustu, bütün şehir sustu diyor. Yani iklim değişikliğinden dolayı hayatlarını kaybedenleri anmak için sessizlik. Yani hakikaten çok tuhaf oluyor insan. Ondan sonra da bir düdükle beraber bir curcuna başladı. Yani kulakları sağır edecek bir uğultunun içinde de kaldık. Bütün bunları örgütleyerek yapabildiler. 1,5 kilometre uzunluğunda falan olduğu söyleniyordu bazı yazılarda. Kortejin belki daha bile uzun. Daha da uzun. Evet. Bence 3 kilometre civarında. Hatta daha en arkadakiler yürüyüşe başlamadan etkinliğin bittiğini yazıyor. Aynen, bir başka öyle. Yani. Mesela bizim içinde bulunduğumuz bu climate, İşte şey, bu adı bu olan, yani iklim yürüyüşü örgütü den bazı arkadaşlar dediler ki şeyden sonra, son bir insanın son yemeği gibi bir son yemek yedik. Yani çok memnundu tabii herkes olaydan filan. Benim bazı Fransa'dan gelmiş arkadaşlarım var dedi, örgütleyenlerden Cindy Greenberg. Ve daha 4. saatte yürümeye başlayamamışlardı dedi. Yani öyle bir örgütlenme vardı. Biz biraz Gökşen'le de baştaki grup içinde yer alıyorduk. Yani frontline dedikleri bu işin sütrede, yani cephe üzerinde olan, en çok etkilenen kuruluşların arasında. Zaten anladığım kadarıyla iklim adaleti teması ön planda olduğu için de en çok etkilenen işte şeyler, yerli kabilelerin temsilcileri veya işte ada ülkelerinden gelenlerin temsilcileri falan en ön cephede yer alıyordu değil biz mi? Biz de onların arasında yer aldık ama sonradan Gökşen'le beraber arkaya doğru biraz yürüdük. Bazılarını kaçırdık. Kaçırmamaya imkan yoktu yani. O inanılmaz bir sanat. Bayağı sanata dönüştürülmüş. Maketler falan böyle dev. Yani 90 metrelik falan pankartlardan bahsediyorum. Şaka değil yani. Bu gerçekten bayağı bir ses getirdiği şuradan da anlaşılabilir. 400 bin kişinin olması, New York Times'ın manşet yapmasının falan ötesinde. Mesela Times'da, evet. Bütün şeyin benim yani birkaç tanesini gördüm ama bu meşhur late night show'lar falan var ya, yani televizyonlardaki talk show komedi programlarının hepsinde aşağı yukarı bir şekilde işlenmiş bu. Yani şey olanlarında, en azından progresif tarafta olanlarında diyelim, işlenmiş de hafiften eleştirel bir şekilde, tabii petrol şirketlerine vesaire, oralara çıkmış olması bile aslında şeyi gösteriyor. Yani bunun ne kadar popüler hale geldiğini, Amerika'da herkesin haberi olduğunu yani gösteriyor. Ama Türkiye'de maalesef gazetecilerin bile pek haberi olmadığı gibi görünüyor. Yani ben kaçırmışımdır elbet bazılarını ama görebildiğim kadarıyla New York'ta 400 bin kişinin yürümesinde fazla bir haber değeri bulan olmadı. Olmadı. Yani tarihin gelmiş. Yani televizyonlarda vermiştir belki. İklim yürüyüşü olması. Ama gazetelerde ne manşet atanının ne de ciddi biçimde bunu haber yapan bir gazete ben Yurt gazetesinde. Yurt sür manşet olarak bizim de, hatta fotoğraflarımızın da bulunduğu bir şey vardı. Tamam, Hürriyet'te... O zaman onu not edelim özellikle. Evet. Evet, Hürriyet'te de vardı. Hürriyet'te de içte vardı. Razi Can İkligil benle de konuştu filan. Ama biraz da özel çabamız da olduğunu itiraf etmek gerekiyor. Özellikle Hürriyet için. Şeyi söylemek lazım. Yani iki şey, çeşitli programlarda değinme fırsatı buldum ama beni çok etkileyen iki şey vardı burada. Ön planda gelen iki nokta. Bir tanesi çok büyük ölçüde gençliğin, hatta çocukların içselleştirmiş olduğu. Bu Yani yeni bir nesil tamamen küresel iklim değişikliği üzerinde sıkı bir kavga verecektir. Yani kolay kolay teslim olmayacaktır. Hatta sadece iklim yürüyüşüne, New York'taki yürüyüşe katılan çocukların söylediklerinden oluşan bir video dolaşıyor şu anda. Yani oradaki çocuklarla konuşup özel bir video yapmışlar. İnanılmazdılar yani. Çocukların bu konudaki bilgi, duygu ve konuşma, belagat şeyi insanı yerden yere vurabilecek nitelikteydi. Yani 9 yaşındaki çocuklar gazeteleri için not alıyorlar filan. Neden buradasınız filan gibi sorular soruyorlar. Bir tanesi şey diyordu mesela o videoda, yine bir 9-10 yaşında bir çocuk. Buradayım, yani yürüyüşe geldim çünkü iklim değişikliğini durdurmazsanız ben büyüdüğümde öleceğim. Bu kadar basit ve düz bir şekilde ifade edilemezdi herhalde başka. Evet, şimdi o çocuklar ve gençlerin çok çarpıcı, yani çok aktifler. Örgütlenmenin içinde yer alıyorlar ve ne yaptıklarının muazzam bilincindelerdi bence. Biri bu ve yani bunu şey için de söyleyebiliriz. Mesela biz hoş da bir şey, fırsat yakaladık. Güntün eşitliğinin bulunduğu Ekinoks günüydü aslında büyük yürüyüş. Ve yerliler Heckler Meydanı diye, yani Central Park'ın içinde küçük bir piknik alanında, özellikle de çocukların kullandığı bir parkta sabahleyin 6.30'da güneşi doğdurma ayini yaptılar yerliler ve biz onu yakaladık. Bir grup, bizim gruptan 3 kişi gittik biz. Gökşen de vardı, bir de Polonyalı bir kız vardı, arkadaşımız. Orada bir kere müthiş çarpıcı şeyler oldu yani. Almadık, kayıt falan yapmayın dediler, dinsel bir şey işte. Ellerim, tütsüler yakıldı ellerimize de, birer sol ellerimizde tutmak üzere birer tutam tütün, kıyılmış tütün verdiler. Çok tuhaf da bir duygu, bütün tören boyunca elinde tutuyorsun ve onu hissediyorsun tuhaf bir şekilde. Sonunda da onu hala elinizdeyse gidip bir ağacın dibine bırakın dediler, önemlidir. Fakat çok önemli bir şeydi. Çeşitli farklı kabilelerden ve 7 kişilik temsilci seçmişti. Aralarında muazzam toplantılar yapıp bütün komüniteler, kuzeyden de vardı, Bolivya'dan da, şu Peru'dan filan da, Kanada'dan da. Başı da Tom Goldtooth denen dev gibi bir adam var. Daha önceden biliyoruz onu, altın diş. Oğlu da yardımcı oluyordu kendisine. Hatta oğlu da diyor ki, benim 20 seneki sonraki halimi görüyorsunuz işte babama bakınca diye. O da bir irice bir çocuk. 7 ayrı insan çok özel dualar ettiler yani. Toprak anayı korumak için. 7 tabii çok anlamlı yani. 7 nesil boyunca eskiden gelip yeniye aktaracak şeyleri. Bir de kız çocuğu vardı yani, 16 yaşlarında filan bir genç kız. İnanılmaz bir konuşma yaptı yani. Ve yani çok büyük bir onur duyduğunu orada bizimle beraber olmaktan, ona destek vermekten. Bu dayanışma öyle çok kolay, sık rastladıkları bir şey değil tabii. Dünyanın dört bir tarafından gelen dayanışmacıların olduğu. Ama kararlıyız yani, biz bırakamayız yani. Şeyi de söylüyor mesela. Yani bu toprakların sahibi astisi deniyor ya, değiliz diyor. Yani sahibi olmaz toprağın diyor. Biz, bize burada emaneten, yani korumak için himayemize ve bırakılmış bir şey olarak görüyoruz ve birlikte beraber koruyacağız işte diyor. Ama çok kararlılardı. Sonra bu kız ne kadar güzel konuştu, tıpkı şeye benziyor dedim. İki gün önce bambaşka bir toplantıda, Naomi Klein'in kitap tanıtımının yapıldığı toplantıda da 14 yaşında bir Meksikalı oğlan çıkıp hepimizi sallayıp götürdü. Yok, o Naomi Klein'in kitabında değil, başka bir toplantıda. ABC halı firması var bir tane, çok lüks. Ve beyaz Amerikalıların ortasında inanılmaz radikallikte konuşmaların yapıldığı bir toplantıya gittik. Burjuvazi orada farklı bakıyor anladığım kadarıyla meseleleri. Orada bir Aztek isimli bir çocuk vardı. Son soyadı Martinez'di galiba ama adı telaffuzu zor bir şey. O oğlan da böyle fractivist yazıyor göğsünde. Ve hem yumuşak hem yeterli sertlikte hem de kararlılıkta filan bir konuşma yaptı. Ya bu çocuklara ne oluyor filan dedim Gökşen'e, biliyor musun dedi. O, bu kız onun ablası dedi. Ya ailede de var anlaşılan, kültürde, kabilede. Yani biz güneşi öyle doğurup gittik. Yani gençlerin ve böyle özellikle yerlilerin başını çektiği ve çok kararlı olduğu bir şey var. Yani Filipinler'den Efleda diye bir emekli öğretmen vardı. Görülmemiş bir mücadele veriyor yani Filipin ve bütün dünya için. Beraberdik ya da Güney Afrika'dan işte Desmond Tutu vardı. Birlikte debajd olduğumuz biri. Ta Durban'da Birleşmiş Milletler atıldığımız. Son derece kararlılar. Bir buydu yani gençlerin durumu. İkincisi ve belki onunla bağlantılı olarak, gençlerle bağlantılı olarak şeyi söyleyeyim birinciyi geçmeden. Sanat alemi, sanat kooperatifleri, genç insanlar böyle yeni çok terk edilmiş yerleri de sanat şeylerine dönüştürüyorlar artık. Kooperatifleri gibi. İnanılmaz bir yaratıcılık çıkıyor. Yani slogan olarak da, tasarım olarak filan da, giyimlere de yansıyan çok benimsenmiş bir şey var. Bir de ikinci temel özellik de işçilerin, emekçi kesimlerin, örgütlü işçi sınıfının çok ciddi bir şekilde buna sarılmaya başlamış olması. Bu çok önemliydi. Yani kiliselerde bile, kiliseler de çok örgütlüydü artık. Zaten şeye de gidiyorlar yani, fonları divest etme, yatırımları çekme meselesinde. Kiliselerde yapılan toplantılarda rahiplerin falan böyle neredeyse Güney Amerika'daki rahip, devrimci rahipler gibi insanlar gördük. Bu arada Rockefeller de çekmiş galiba, evet, yatırımlarını, evet, çok fosil yakıtlardan aslında, değil mi? Rockefeller. Yani bu ikisi çok... Yani şarkıda söylendiği gibi havada bir şeyler vardı. Hatırlıyor musunuz? Chris Hedges'le de konuştum. Tek yol o dedi zaten. Yani bizim Gezi Parkı'ndaki bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Evet, tek yol bu diyorlar zaten. Paris 2015'e yaklaşık işte 14 ay kaldı diyelim, ya da 13-14 ay kaldı. Ben bunun hani Paris'ten de önce çok daha büyük eylemlerle devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani Paris'e bırakılmaması gerekiyor bu işin. Zaten dün Wall Street'te binin üzerinde öğrenci ve bir kutup ayısını tutuklarlarken gördün mü? Ama oradaki gençleri de, ben onun videosunu seyrettim dün gece. Ona kalamadım ben maalesef, New York'ta döndüm. Gençler vallahi vaziyete el koymuşlar. O kutup ayısının tutuklanması fotoğrafını hani New York polisine özellikle rica etseler yaptırtamazlardı herhalde. Bu kadar güzel bir fotoğraf olamaz. Bu arada çok vaktimiz geçiyor. O yüzden biraz da şeyden bahsedelim isterseniz. Yani asıl dünkü zirvede ne oldu? Çok uzun sürmeyecek bundan bahsetmek. Çünkü pek bir şey olmadı. Evet. Zirve konuşmalarının hani önemli olanlarının hepsine işte bakmaya çalıştım. Zaten Çin dünyanın şu anki en büyük karbon salıcısı. Çin katılmadı. Yani en azından başkan düzeyinde katılmadı. Total olarak ama adam başına genel yani miktar olarak en büyük salan ülkenin başı katılmamış oldu ve işte katılan kişinin yaptığı konuşmada pek bir şey yoktu. Mesela şeyi açıklaması bekleniyordu Çin'in, emisyonları ne zaman tepe noktasına vardıracak ve hangi seneden sonra düşüreceğini açıklaması bekleniyordu, açıklamadı. Sadece karbon yoğunluğumuzu azaltacağız gibi bir genel, her zaman söylediği şeyi söyledi. Tarihsel olarak en büyük kirletici ve adam başı olarak da en büyüklerinden biri Amerika'nın başkanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Obama hiçbir şey demedi. Yani gerçekten hiçbir şey demedi. Tek söylediği şey, anlamlı bulunacak şey, Çin'le birlikte bizim öncülük yapmamız gerekiyor dedi. O, aralarında bu konuyla ilgili bir diplomasi yürüyor. Ona bir atıfta bulundu. Onun dışında söylediği şeyler bir şeyler yapacağız tadındaydı. David Cameron'ın konuşması tam bir skandaldı. İngiltere Başbakanı'nın konuşması. Biz dünyanın en yeşil hükümetiyiz dedi falan böyle. Sen bir sabır taşısın. Bütün bunları dinledin diye. nükleer yapıyoruz dedi falan iklimi çözmek için çok büyük şey. Ha şey dedi, nükleer bir yana kaya gazı yatırımları yapıyoruz dedi iklim değişikliğine. Yani inanılır gibi değildi konuşmaların çoğu. Ama tabii en önemlisi bizim açımızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıydı. Ona bir geçelim mi? Evet, onun sesi de var. Erdoğan'ı bir dinleyelim. Dün yaptığı konuşma, dün yaptığı konuşma çok önemliydi bence. Çünkü bundan sonra en azından bir yıl boyunca bizim Türkiye'de neyin üzerinden konuşacağımızı çok net anlattı. Bence diğerleriyle kıyaslandığında da nispeten olumlu bir konuşma. Ama tabii bir nokta var ki konuşmanın içinde bütün konuşmanın olumlu yanlarını silip götürüyor. Ondan bahsedeceğiz. Önce bir konuşmayı dinleyelim. Sayın Genel Kurul Başkanı, Sayın Genel Sekreter, Ekselansları, değerli katılımcılar, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Sekreter'e iklim değişikliği konusunda sergilediği çabalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Buradaki görüşmelerin 2020 sonrası iklim değişikliği rejimine ilişkin gelecek sene sonunda Paris'te sonuçlandırılması öngörülen anlaşmanın müzakere sürecinde önemli bir sinerji oluşturacağına inanıyorum. Son yıllarda meteorolojik olaylardan kaynaklanan doğal afetlerin hem sayısında hem de sıklığında ciddi artışlar meydana geldi. Bu çalışmalarda günümüzdeki ve yakın gelecekteki ekonomik gerçekler mutlaka göz önüne alınmalıdır. Salım azaltımına ve iklim değişikliğine uyuma eşit ağırlık verilmelidir. Varılacak anlaşmada tüm ülkeler adil bir hukuki statüyle yer bulmalıdır. Bağlayıcı olacak bu anlaşma ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ile göreceli kabiliyetler temelinde ülkelere gerekli esneklikleri tanımalıdır. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede sanayi devriminden itibaren tarihsel sorumluluğa sahip gelişmiş ülkeler salınım azaltımı, finansman ve teknoloji desteği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Tüm ülkelerin salım azaltımı ile ilgili ulusal olarak özellikle finansman konusunda teknoloji transferi ve kullanımında fikri mülkiyet hakları. Bu noktada kolaylaştırıcı ve teşvik edici tedbirler alınmalıdır. Yeni rejimin müzakerelerinde gerekli güven ortamını tesis etmenin önceliğimiz olması gerektiğine inanıyorum. Türkiye daha önce de ifade ettiğimiz üzere kritik kümelenme oluştuğu takdirde iklim değişikliği ile mücadelede üzerine düşeni yapmaya hazırdır. 1990-2012 döneminde iklim değişikliği ile mücadelede hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde salım miktarından %21 oranında düşüş sağladık. Bu rakama ormanlarla ilgili yaptığımız kapsamlı çalışmalar dahil değildir. Aynı dönemde ekonomimizdeki karbon yoğunluğu da yarı yarıya azaltıldı. Bu önemli gelişmelerin tamamı çok büyük oranda ulusal kaynaklarımızla sağlandı. 2011-2023 yıllarını kapsayan iklim değişikliği eylem planımız doğrultusunda bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ekonomimizin enerji yoğunluğunu %20 azaltmayı hedefliyoruz. Yine bu dönemde 3 milyon hektar genişletmeyi öngörüyoruz. Hayata geçirebileceğimiz ulusal olarak uygun salım azaltım eylemleriyle hangi oranda azaltım sağlayabileceğimizi belirleyebileceğiz. Gelişmekte olan bir ülke olarak yeni sistem kapsamında alacağımız finansman ve teknoloji destekleri Türkiye'yi iklim değişikliği ile mücadelede daha güçlü kılacaktır. Bu süreçte mümkün olduğunca yapıcı davranmalı ve samimi olmalıyız. Öncelikle Aralık ayında Peru'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 20. Taraflar Konferansı'nı başarıyla sonuçlandırmalıyız. Bu toplantıdan yeni rejimin temel unsurları üzerinde uzlaşmış bir şekilde ayrılmalıyız. Takip eden dönemde de ulusal hazırlıklarımızı tamamlayarak Paris'teki 21. Taraflar Konferansı'nda 2020 sonrası iklim değişikliğine ilişkin bağlayıcı nitelikli bir anlaşmayı sonuçlandırmalıyız. Teşekkür ediyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta dün yaptığı, iklim zirvesinde yaptığı konuşma. Burada en önemli olumlu olarak altı çizilecek şey, Paris'te gelecek sene bağlayıcı bir anlaşma çıkması gerektiğini söyledi. Evet. Bununla bitirdi. Bu önemli. İkincisi de kritik kümelenme sağlanırsa, ki bunu zaten söylüyorlardı, biz de hangi oranda azaltım sağlayabileceğimizi belirleyeceğiz ve katılacağız dedi. Zaten ben bu konuşmadan bir gün önce Yeşil Gazete'de aşağı yukarı bunları yazmıştım. Evet. Yani bunları söyleyeceğini. Fakat tabii benim hiçbir şekilde aklıma gelmeyen, hani şeytanın aklına gelmez bir cümle kurdu Erdoğan. Bunu nasıl hesapladıklarını çok merak ediyorum. Türkiye 1990 ile 2012 arasında %21 azaltım sağladı dedi. Şimdi bu cümle o kadar acayip bir cümle ki, eğer Türkiye'nin konuşması ciddiye alınıp tartışılırsa, birileri ciddiye alıp okuduysa ya da dinlediyse, bir hayli kafaları karışmıştır. Çünkü Türkiye 1990 ile 2012 arasında %133 arttırdı salımlarını. Fakat %21 azaltım sağladık dedi. Şimdi bu nasıl olur? Yani ciddi olarak yorumlamaya çalışayım. Eğer Türkiye bu şekilde kendi kafasına göre bir takım hesaplama yöntemleriyle, mesela kömür yerine doğalgaz kullandığımız için, eğer kömür kullansaydık şu kadar olurdu, doğalgaz kullandığımız için bu kadar olurdu gibi bir tuhaf hesaplama yapıyorsa Çevre Bakanlığı'nda birileri, Türkiye'yi kimse ciddiye almaz tabii. Yani bunu önce bir söylemek lazım. Bu cin fikirlilikleri bir yana bırakmalarında fayda var. Yani böyle bir hesaplama yöntemi yok dünyada çünkü. Ancak ileriye dönük olarak yoğunluk, yani karbon yoğunluğunu azaltabilirsiniz ki burada mesela enerji yoğunluğunu %20 azaltma hedefi dedi. Bu da mantıklı bir hedef değil. Karbon yoğunluğunu azaltmayı hedeflemiyor yani mesela. Ama fracking deyince diyen Cameron'ı ciddiye alıyorsun da Erdoğan'ı mı ciddiye almayacağız? Fracking demedi neyse ki Erdoğan, ama yani sonuç itibariyle en azından şu çok önemli. Kyoto sürecindeki gibi bir biz bu işin içinde hiçbir şekilde olmayacağız ya da anlaşma bağlayıcı olmamalıdır demedi örneğin. Bu önemli. Ama tabii bu bir yandan da Türkiye'nin sürece nasıl katılacağının da işaretlerini taşıyor. Türkiye aslında gerçek bir hedef almadan, hedef almış gibi yaparak bir hedef almayı hedefliyor. Yani net bu şu anda. Evet, şimdi bu durumda Erdoğan'ın bence, konuşmasından çıkan bu yani. Evet, Naomi Klein'in kitabının da tanıtımı vardı. Kuyruk olduğu için imzalatmadım ama yani okumaya başladım. Çok da iyi bir tanıtımdı. Çok iyi konuşmalar yapıldı işçi sınıfından, sendikalardan. Ama kitabın giriş bölümünde söylediği bir şey var ki çok akla uygun. Yani yani 10 yıllarımızı kaybettik. Bilimin söylediğini yapmadık. Hiçbirimiz çeşitli sebeplerle yapamadık diyor. Ama şimdi artık dönmenin zamanı. Yani tam zaman dönebilirsek döneceğiz. Peki mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Peki deregüle edilmiş, yani sınırları kaldırılmış kapitalizmin temel mantığını karşımıza almadan dönüşü yapmak mümkün mü? Asla. Tek bir şansımız bile yok diyor. Yani kapitalizmi bu haliyle tamamen yıkmaktan başka çaremiz yok diyorlar. Diyor ki Naomi Klein, yani en büyük gezegenin sağlığına en büyük düşman bu piyasa köktenciliğiyle yürüyen kapitalist ideoloji diyor. Ve çok çok temel bir noktada ben Naomi Klein'in kitabında söylediği bu temel noktanın yerleşmekte olduğunu ve havada devrim, yani bu kapitalist modeli değiştirmek için özellikle bu mevcut kuşağın ve gençlerin harekete geçtiğini düşünüyorum. Bakalım. Bu zirveyle ilgili ben de hani bu kadar sinik laflardan sonra bir umutlu bir şey söyleyip kapatalım istiyorum. Ya yani açıkçası Ban Ki-moon'un bu yaptığı çağrının Yani liderlerin New York'a gidip formal Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi kapsamı dışında bir yerde bir araya gelmeleri bir işe yaradı mı? Bütün bu içi boş saçma konuşmalardan sonra diye insan düşünüyor. Ama yine de sanki bu New York'ta 400 bin kişinin yürümesini sağlayan eyleme vesile olması gerekiyordu. Yani sanırım asıl olay buydu. Bunu yapması çok önemliydi. Hem Peru'nun hem Paris'in ve arada da çeşitli sayısız vesileyle sürekli sokakta olursak o zaman Paris'te son şansımızı belki kullanabiliriz. Zaten başka şansımız da herhalde yok. Yok evet. Yani toplantılardan birinde Meksikalı birisi şey dedi. Amerika'nın yeni Meksika. Onunla bitirebiliriz. Yerli kelimesi dedi. İspanyolca'da ve başka dillerde toprağa ait insan anlamına gelir. Toprağın sakini. Sonra düşündüm. Yerli Türkçe'de de aynı anlama gelir. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41